الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديثونه وزاحت ده الله بتوفيق سر روانه او آخرنی درس کی دو حدیثونه بیان شیو. یو حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دزوی حسن رضی اللہ عنہ، دع ما یریبک الى ما لا یریبک. او دولسم حدیث او پاگ درس کی دویم حدیثو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. دلی حدیثونو وزاحت پا آخرینی درس کی شیو. اونن با انشاءاللہ دا دیار لسم نمبر حدیث نے شروع کو، چی دا حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے. عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ده حديث إمام بخاري من مسلم رواه، ده أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا للبيغمبر صلى الله عليه وسلم خادمه. عقوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. پتاسو کی وسڑے دا آغا وقت پوری کامل مؤمن نشی جوڑے دے ترسوی چی دا خپل رور دا پارا حاغا سنی خوخ کری کم سچی لزان دا پارا خوخی. دی حدیث دا وزاحتنا و فوائدنا مخ کی دراوی پبارکی با مختصر خبری وکو. راوی دے ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مشہور راوی، مشہور صحابی، او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر زیاد احادیث نقل کری، او معروف شخصیت تے، اکثر مسلمانانی پیجنی او دے دنوں میں ورید لی. دے کنیت تے ابو حمزہ، او دے عرب و عدد تے دے کنیت یہودہ. صحابه کرامو ته چې ګوره د هر یو کنیت شتي، د هغوی نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د هغه هم کنیت ابو القاسم. بیا د علما کرامو هم دا طریقه وه، لکه سلف و علما کتابونه رواله، تراجم رواله، نو د هغوی د نوم سره د هغوی کنیت ذکر کیږي، بیا لقب ورسره ذکر شي، قبیله ورسره ذکر کیږي، یا غا علاقی تی نسبت کی گی لکم علاقی چیو، او پا دی سر تعروف چی دی آگا دیرو شی. بیا دا خبر منگا سو در سنو کی ذکر کردم دی چی کنیت دا پا دو قسمی، یو پلار دا پلانی او یو زوی دا پلانی. کل سر پا دی مشهور شی زوی دا پلانی، پا دی باندیم سڑے مشہور کی عرب کل حدیثم سڑے یا دیوی زوی دا پلانی ندا غزوی نوم نالی دا چا نوم ملواری دا پلار نوم ملواری. کل زوی دا پلانی حدیث باندیم مشہور شی زوی دا پلانی، خو مشہور کو طریقم دا کده چی پلار دا پلانی، او دا پا دی عربو کی دا عدب نومی، لکه سنگ چی زمان پختانا مشران تا دا عدب یو نوم وی، نو عرب دا ادب دا پار دا کنیت استعمالی. بلا مسئلہ دلتا داده چی دا کنیت آغا سرمی خودیشی چی رچا بچی نی، بلکه چی رچا واده نی آغا می خودیشی. دا دی دا پار دا لازیم نره چی ردب واده و ردب بچی. او پاگی من دخکر مثال لکا عائشه رضی اللہ عنها، دا غی کنیت سو ام عبدالله، او درشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رور هغه ته به ابو عمیر وي هغه ماشوم و او په ماشوموالي کې به وفات شوی ممړ شوی و نو د ده کنیت دی ابو حمزه انس ابن مالک ابن النضر ابن ضمضم الانصاري النجاري رضي الله عنه انس ابن مالك ده پلار نوم مالک ابن النضر دی حدیث شوک صحابین په ذهن کې راځي چې هغه په نوم کې نضر راځي او دا هغه د جهاد یو مشهور واقعا د خصوصا د احد په غزا کې چې کړه ټوکري ټوکري پروت انس ابن النضر رضي الله عنه او داد انس ابن مالك تردي مالك ابن النضر انس ابن النضر رضي الله عنه هدينا بلده مسلم ثابت شو جيدا ترى النوم كرواره كيدي مش حرج بكي نشتي هذا مو ده بختنو ده مسلم سيد عرف كيشتي هو دير زيته بكي كده چې خپل نږدې مشران خو پرېږدي د تره نوم او د نیکه نوم دا خو په ذهن کې مراوله د ماما نوم بلکې خوا او شا کې محله کې چم کې چې کوم مشران دي هغه ټول به لټی چې دوی څه نومونه دي د هغې نه به دوی به نومېږي دي انس بن مالک رضی الله عنه انصاري دی نجاري دی بنو نجار خاندان کې دی مدني دی ځکه چې د مدینې و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم دی دی مشهور وصف دی خادم النبی صلی الله علیه وسلم او سه عزتمن لقب دی او صفت دی او خصوصیت دی خادم النبی صلی الله علیه وسلم د ده عمر چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینی ته راغی هجرت وکړ دلس کاله عمر نو داخله کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې رحمت وکړي چې هغه هجرت وکړو د مدینه والا اول خو ته په لار کې بروزه نه ودرېدو سحر نه ودرېدو کله چې بلند ور دي ګرمۍ خراب کړو کمزوري به کړو بیا بلاړو بیا به ولاړو بیا به دغه څنګه تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی مدینه ته او به هغه خوشحالي موږ سیرت کې بیان کړی دا په تفصیل سره چې دا وي څنګه خوشحالي وو نو یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواړه ته بلت نو د مور ام سلیم رضی الله عنها دا ډیره ایماندار ښځه ډیره ایماندار ډیره ایماندار ام سلیم رضی الله عنها رااله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ویا رسول الله د زوی ځان سره روان کړي ویا رسول الله دستا خادم ګوټه خادم وته مونږ دستا خادم ګوټه شوې او ستانه قربان دی ستا خدمت وکړي ناغوی چې انس ابن مالک وی امام بخاری دا روایت راوړی وی ما لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی چې لس کاله په مدینه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو نو لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی ځکه چې ډیر روایت را نقل کړی دی لس کاله سره یو ځای لس کاله او عجیبه ده وی چې والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا كهكذا بيبدي لس قالوا كي بعلامي لقسمي شما يوكار كري نو پیغمبر راتنه دي ويلي چه دا دي ويلي شي كري او كي يوكار مني كري نو دي راتنه دي ويلي چه ويلي دي نده كري دا دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اخلاقو دا خفل خادم سرنن سبق خادم قبره دا چې په دغه سره کار کوي په تنخوا باندې او په دیاړۍ باندې او په ټیکه باندې د هغه سرمن وباسي تبه و بربادېږي دا دوی د خپلې پیسې مسلمان شاندارې چې دی ونه روي اوس لس کالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دا خبرې نه دي کړې نه وهلی دی نو ته کار شې بلکې روایت کې په خپل انس بن مالک رضی الله عنه وي یو پیر زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار لولې ګلم او زه وی د وړو سره د مدینې په کوڅو کې مصروف شوم نه عمر نه کوم نو د مدینې په کوڅو کې مصروف شوم او لګیا او خبر رانه یې رښو چې پیغمبر علیه السلام سره کار نه وی چی گورم چرا بانی دشان پا دیو گل از کیفو وی ما چی شادو که تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما بخفل رو گوتو وی خندل موسکه وی ما تیوی چی نیت لگس وی ما چی وزم یا رسول اللہ وی زلال سزا خبر ختم شو دیسی اخلاق من کو خادم پریدا خزا چی وطو وی لکه مثالی که مالا بدا جامعی سکی اسری وکی او اگه اسری نوی بیا دیده ده بریتونی چی کمی وی نیستایش او دا پکی اگه نرده چی یعنی پا کور کی چگی چوغار دیری وی پا کور کی خزا دیر اگر بای کنزلی دیری که ده خزی مور پلار دیر کنزی دا اگه غیرتمن وی پختن ده غیرتمن دیسی غیرت او پختو منگا الحمدلله ده خپل بوتان پی پاکو غیرت خدا ده چی انسان اوچت اخلاق کو ساتی اوچت صفات ولری دا اوچت خوی ده اوچت اخلاق دی نو انس بن مالک لس کال ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرده او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده پار دعام گفتلی و اللهم اکثر ماله و ولده و بارک له فیما اعطیته یا اللہ ده پا بچو کی برکت واچو ده پا مال کی برکت واچو او سچی ولتو ورکی پا غی کیو تا برکت واچو یہ روایت کی دیس رضی امام بخاری پا الادب المفرد کراولے انس بن مالک کوئی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براتو زمان کرا سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چی با چام دعوت ورکو نکور تبی تو لگا دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ دی حدیثونو تی چلیو گرن انس بن مالک کرو سو پیری راگلے کلموری دعوت ورکڑے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیویلی راشا دی نیاوا او دا اغیی نم ملیکو اغیی ولم دعوت ورکڑا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلو نو انس بن مالک وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براتو من کرا وی ورز دراغ نو زمانگ دا پار دعاگانی و گفتی اگر روٹی موٹی او خود من کرنا سو بی زمانگ دا پار دعاگانی و گفتی وی زمان مور و توی ام سلیم دیر ایمان دارا خزا او یوازی دی ایمان تیو گر چی خفل زوی قربان کو دین او من با غٹی غٹی خبری با کوو چی باز پلی مجلسونو کی کی نیو بلکه باز اگه خلق چی ده یعنی ده علم ده شعبی سره تعلقی دیم خپل بچه پا دین کی نیشو قربان آگه منگلی دیلی دیر دیسی چی ده علم ده شعبی سره به تعلقی و نورو تا به نصیحتو نکی خو خپل بچه دیتا نیشو وقف کوله چی ده با قرآن یادی ده با علم کی ده با علم با تجوری گی ده با ده اسلام خادم با تجوری گی ندیتا نی تیار دیلی جلتا سوچ دی چی ده با سوک روڑی مالا پیسی و مالا سوک روڑی هل دخل خلقو دا سوچ جوڑ شوه ده چی چاچی دین ازده کو ده لوگی نه ده لوگی نه مرشو نه ده ازده که ده ام سلیم رضی الله عنها نه چی راله و خبز زوی و یا رسوله ده زمان زوی قربان ستانه ده آغا زوینه الله سو مغت سڑه جور کو و دیزی که گوره ده دی او خیار توب تا و خیار خز وزه که فیده کارو گو کنه نو کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان ده پار دواغانی وقتی وی زمان مور وطوی یا رسول الله خویدی موکا علا تدعو له یا رسول الله ستا دا خادم گوٹه چیره دل بکیم دو آگانی وارده کن یعنی دل بکی خاص وارده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی اللهم اکثر ماله یا اللہ مال دیر کا و ولده بچی دیر کا و اطل حیاته او دده جون اوگد کا عمر اوگد کا و اغفر له او دده پار بخانه وارده وی چی دری پیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا گفتی دا بیا انس بن مالک سوی روایت کی دیسی رازی چی فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ مَالًا وی پا انصارو کی پر طول نزیات مال واس ما سر دی دیکھ جلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیل کرو دعای دا قد پارا گفتی او وی چی اغا اولاد چی کم زمان پیدا جی لکه پا دی که نوسیم راجی زامن ام راجی طول بکی دن راجی نوی پاگو که یو سل دری خو ما خخ کری یو سل دری فدفنتو مئتن و ثلاثا یو سل دری ما دا خخ کری دی او روایت که دیس راجی چی وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي او زمان زامن او زمان زامن و زامن ليتعدون على نحو المئة أغوي دسلنا زيادتي نو الله سبحانه وتعالى ولا مال دير وكرو بچی دير وكرو أو جوني موغدو ذكوي چه رأيت منها اثنتين في الدنيا أغد بخبر قما بدنيا كولي مال أو دا بچو دير دل أو دا عمر دير دل وأنا أرجو ثالثة في الآخرة أو دا يدريم يوميد دلانا أدريم صوت يلا ويباخا او دیسی ویلے کی کم سے کم دا عمر چی بینی گی کم سے کم نو یو کم سل کالا دا عمر کم سے کم عمر چی دا بینی گی یو کم سل کالا دا عمر او تریان میں ہجری کی دے وفات شے درینوی ہجری کی وفات شے دید حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرا نقل کی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه دیر خوندور حدیث دی چی تاسو کی او سلید آگا وقت پوری کامل مؤمن نیچی جوڑی دے چی سو پوری د خپل رور د پاره هغه سنې خوکړي کم چې رضان د پاره خوکړي دې حدیث نن سبا انتهایی ضرورت ته زمونږه په بل روایت کې دې سره دې امام نسائی راوړې دې والذي نفس محمد بيده په هغه رب مې قسمې د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم شته ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير یو سړی د هغه وخت پوری پوره مؤمن نشي جوړېدلی چی سو پوری د خپل مسلمان رور د پاره هغه سنی خوښ کړي کم چې رضان د پاره خوښي د خیر نه ګوره دا وضاحت پکې ډېر راغی من الخیر معنی دا شو چې خیر اوس داسې هم کېدی شي چې کله نا کله یو انسان د ځان د پاره یو مباح شی خوښ کړي او په هغې کې زیاتی وکړي هغه ورله نقصان ورکړي کېدی شي که نه شي کېدی دا شی به د بل د پاره نه خوښوي خیر ټکی پکې راغی من الخیر نو بیا دا فائده ده کوي ټول خیر په دې کې دننه راغی ټول خیر که هغه د دین خیر دی او که هغه د دنیا چې خیر وي هغه به ته د خپل ورور دپاره مسلمان دپاره قشن خوښوې کوم چې ځان دپاره خوښوې شروع به د عقیدې نه کوي شروع به د عقیدې نه د کوم عقیده چې ستا خوښه ده یو سړی زما د توحید عقیده خوښه ده ستا به دا هیره شي چې د نور مسلمانانو توحید عقیده وپېژني ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری خوښه ده کنه ستا به دا هیره شي چې د نور خلکونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداری شروع کړي ستا دینداری خوښه ده ستا حیات طیبه ښایسته ژوند یې خوښ دی ستا نیکمله بچي خوښ دي نو بیا به د نورو خلکو دپاره هم دا خوښ وي اوس یو سړی دی د هغه دا نه دي خوښ چې د هغه بچي د پلارو کوسو کې نشې تماشې کې وګرځي خوښي ده څوک نه خوښي دغه شیان به د بل مؤمن دپاره د بل مسلمان ورور بچی دې ولیدو په لارو کوسو کې ګډوډ ګرځي دا پرېږده مړه ولله که څوک ورته نصیحت هم کوي نن سبا په لارو کوسو کې نه شي ملک کې په لارو کوسو کې او په دوکانونو کې دا هلکان نه شي د کم عمر او څه څه کارونه به کوي نشې تماشې به کوي دمتوب او سندرې ډېر لږ به چې نصیحت ورته وکړي دا نصیحت چې ورته وکړي دا هغه سړی دی چې په دې حدیث عمل کړی ځکه چې هلته دغه دا خوښه ده چې زما بچی دې دیشي نه وي او زما بچی ته دې هم څوک نصیحت وکړي نو ځکه دې د نورو هغې ته هم نصیحت کوي یو سړی یو مؤمن دا خوښي چې زما د کور د عزت خیال دې وساتلی شي زما ښځه دې بې پرده نه شي زما خور دې بې پرده نه شي زما لور دې بې پرده نه شي زمونږ د کور خبرې دې څوک بهر ونه کړي دغه شیان به د بل مسلمان دپاره هم خوښ وي دا نه چې ته سهار ماښام لېږې د پلاني ښځه ما ته یاره ګډه وډه ښکاري بازي کوي نه سپک خلک دا خبرې کوي د پلاني دا ښځه ما ته ګډه وډه ښکاري د ده خور ما ته ګډه وډه ښکاري د ده لور یاره ما ته ښه نه ښکاري د ده دا کردار ما ته ښه نه ښکاري او چې په خپله ورته وایي چې ستا د دې خپل کور باره کې څه خیال دی نو بیا به داسې غټې غټې خبرې شروع کړي نه نه زمونږ د کور خو الله دې نه کړي چې عزت زمونږ خراب شي الله دې نه کړي چې دوی به پرده شي د بل مسلمان دپاره ولې نه خوښوي نو د خیر د کلمه عامه ده هر قسمه خیر په دې کې دننه هغه راغی ښایي یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته هغهم والذي نفسي بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په هغه رب مې دي قسمی لکم رب پلاش کی چیزا ما سادا لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لأخيه ما يحب لنفسه یو سړی د هغه وخت پورې مؤمن نشي جوړېدی چې څوک پورې د ګاونډي دپاره هغه څه نه وي خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښوي. هلته ګاونډي ټکی راغلی ښه نو بیا مرتبې دي د ورورولۍ مرتبې دي. ورورولۍ ټوله په یو مرتبه کې نه ده. یو سړی ستا ورورولۍ د هغه سره د اسلام ده ته په تا باندې د اسلام حق دی. بیا ورورولۍ د نسب ده د وینې ده په تا باندې بل حق دی. او ورورولۍ په معنی د ګاونډیتوب د شرم ګاونډیتوب د شرم دی نو څو حق دی؟ درې حق دی. دا د ټولو نه زورور حق د دې سړي دی. ولې زورور حق؟ د اسلام حق دی، د ګاونډیتوب حق دی، د خپلوۍ حق دی. په ده پسې دویمه درجه کې راځي هغه چې د اسلام حق دی او د ګاونډیتوب حق دی. او درېمه درجه کې په ده پسې راځي هغه چې د اسلام حق دی په تا باندې، نه د ګاونډیتوب حق شته او نه د خپلوۍ حق شته. نو مرتبې ورورولۍ په اسلام کې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس دې حدیث کې د کوم چې امام مسلم راوړی د انس بن مالک نه په دې کې ورسره ګاونډي ذکر شوی. هلته هغه بل حدیث کې روروي رور یعنی په دین کې. نو هغه سړی چې په دین کې ستا رور دی د هغه دپاره به هغه څه خوښوي چې ستا خوښي خپل ځان دپاره. دلته دا سړی په دین کې ستا رور هم دی او ګاونډي دې هم دی. نو د دې خبره خو بیا ښه مضبوطه ده لکه یو سړی دا نه خوښوي چې زما ګاونډي دې ما تنګوي خوښوي نو څه به کوي؟ دا بل به هم نه تنګوي. یو سړی دا نه خوښوي چې زما په لاره کوڅه کې دې څوک خزیلې اوګن راواچي دا بل عاقب هم نه کوي. یو سړی دا نه خوښوي چې زما کور طرف ته دې څوک آبادي راواړي او لاره دې بند کړي او دا قسمه خبرې لکه ملک کې چې بي جګړې روانې اکثر نو د بل عاقب هم بیا نه کوي. عجیبه د دې بازو ګاونډیتوبې سړی چې ویني حیران شي وته نو مسله به په پیپ باندې به جګړې کلي کې په پیپ باندې جګړې ډېرې روانې دا پیپ دې خواتلی او دا د اوبو دلته تللی او دا دې خواتلی په دې جګړې روانې او به ګاونډي. نو ځکه ما په اوله کې تاسو ته دا وویل دې حدیث ته شروع کولو مخکې یا درس ته شروع کولو په وخت کې چې دې حدیث ته نن سبا زموږ ډېر زیات ضرورت دی. خدلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وویل چې لا یؤمن دا سړی مؤمن نه دی. ترجمه خو یې دا ده کنه دا سړی مؤمن نه دی. نو د دې نه یو فایده راووته چې کله د ایمان نفي کېږي د انسان نه او د یو مسلمان نه ایمان نفي لکه نه دی مؤمن چې کله هغه پرېږدي بعض واجبات د اسلام بیا ویم کله د یو مؤمن نه د ایمان نفي کېږي چې کله هغه پرېږدي واجبات د ایمان خو اصل د ایمان پاتې اصل د ایمان صحیح هغه پاتې لکه ایمان کامل نه دی. ایمان واجب ده هغه برابر نه دی پوره نه دی لکه چې واجب کارونه دي پاتې شي. نو دې ته وایي دا نفي چې کومه راغلې ده دا نفي د دې بندنه د هغه ایمان په باره کې شوې ده چې هغه واجب ایمان دی. د واجب ایمان نفي دي شوې ده خو اصل د ایمان چې دغه څه دی اصل د ایمان هغه پاتې دی. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. زناکار چې کله زنا کوي مؤمن نه وي کافر. یعنی ایمان نفی د واجب ایمان نفی تی شوی ده. اصل د ایمان خو سره شتي کنه. خا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله می دی قسم نه دی مؤمن الله می دی قسم نه دی مؤمن الله می دی قسم نه دی مؤمن. صحابه کرام وی رسول الله سو وی الذي لا يامن جاره بوائقه اغه سړی چې داګه شر نه گاونډي په حفاظت کې نه دی سړی کافر دی. ها دي سړی شو کنه دا کافر دی. کفر خو یو سړی به کفر کله واقع کیږي چې هغه کارونو کې چې انسان کفر ته وباسي. لکه اوس حدیث کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له، دا هغه سړي ایمان نشتی چې امانت خیال نه ساتي، کافر دی نه. نو دا فائده یاده کوي چې کله د یو مؤمن نه د ایمان نفي کیږي چې کله هغه بعض واجبات پرېږدي مع بقا اصل ایمان، اصل د ایمان پاتی او هغه واجب ایمان چې کوم دی د هغې نفي چې کیږي. لکه ایمان موږ مخکې دا مسله ذکر کړې چې ایمان د ټولو یو شان خو نه دی که نه، که نه ټولو ایمان یو شان دی نه، یو شان خو نه دی. د چا ایمان کامل ایمان دی؟ کامل ایمان هغې ته وایي او واجب ایمان هغې ته وایي چې یو سړی د هغې د لاسه جنت ته ننوځي او الله یې صفت وکړي او الله پرې ثنا ووایي او دنیا او د آخرت هغه کامیابۍ نه ورته په هغې ملاویږي. دا سړی چې کله د چا نه د واجب ایمان نفي وشوه، اصل د ایمان پاتې دی، نو اوس د ده خبر الله ته راجع ده. که الله وغواړي په دې ګناه به ورله عذاب ورکړي او که وغواړي نو دی به وبخي. بیا دا بله فایده یاده کوي، ایمان یو واجب ایمان دی او دوی مستحب ایمان دی. چې واجب کار دې پرېښودو چې په تا باندې واجب وي او هغه دې پرېښودو، نو د واجب ایمان نفي دنه وشوه. او چې مستحب کار دې پرېښودو نو بیا د مستحب ایمان نفي به دنه کیږي. بعض کارونه دي چې دا مستحب دي او تا ونه کړو، یو سړی وایي چې یاره دا سړی مؤمن نه دی، مطلب مؤمن نه دی څه مطلب شو؟ هغه مستحب ایمان چې کوم دی هغه په ده کې نشته. بل خبر به دا یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خپل رور د پاره به هغه څه خوښي چې د ځان د پاره خوښي. دغه شان په دې کې دنه دا خبر راځي چې کله ته د یو مسلمان کوتاهي وینې په خیر کې او په نیکۍ کې، نو ده ته به نصیحت هم کوې. یو سړی دا دې کې دنه څنګه راځي؟ دا په دې کې دنه داسې راځي چې ستا دا خوښه ده چې ته کله کوتاهي وکړې او تا ته څوک نصیحت وکړي، ستاسو خوښه ده که نه خوښه؟ نو دغه شان د بل مسلمان ورور دپاره به هم دا خوښه. حدیث کې دي که نه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. چې څوک غلط کار ویني او طاقت یې رسي په لاس به یې منع کوي، که دغه نه وي په ژبه، که دغه نه وي په زړه. یو مسلمان موږ سره مخکې حدیث تیر شو، دا حدیث کوره د هغه حدیث د پاره یو شاهد دی. الدین النصیحه، دین د څه نوم دی؟ خیرخواهۍ نوم دی. دا خیرخواهي دا به کې دی مومن چې کله ته هغه په غلط کار باندې ویني یا ویني په داسې حال چې واجب کار یې پرېښودی، نو هغه ته بیا نصیحت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کلا والله په الله مې د قسمې لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. امام ابو داود ده حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله مې د قسمې چې د خیر امر به کوي خلکو ته، د بدو نه به خلک منع کوي او ظالم به د لاس نه نیسي. څه مطلب دی ظالم به لاس نه نیسي؟ ظلم نه به منع کوي. ولتأطرنه على الحق أطرا، او حق باندې به مجبوره کې. ولتقصرنه على الحق قصرا، په دې حق به رامنه کې. دا د یو مسلمان واجب حق دی. ښه چې څوک دا کار نه کوي، لکه مسلمان ته نصیحت او د خپل ځان دپاره دا خوښي چې ما ته خلک نصیحت کوي، د دې نه به کوم ایمان نفي کیږي؟ د واجب که د مستحب؟ ولې د واجب؟ سپو واجب دي، ولې مستحب؟ بلکه نصیحت کول مستحب دي. واجب دي تي جو سره بغلط کروين انو يعني کدی منه کو یو دیر خو کدی منه نکو گناه نشتی لازم بے منه کی او لازم بده دی سری خیر خواهی لطه سوم جستا وسی خدی حدیث بلا لوی مسئله دا مخیطر علاو فائده چه دا اللہ دا پار محبت حتی یحب لی اخی دا خبر رور دا پار بخوخی دا رولی دا اللہ دا پار دا دی حدیث دا فائده رو تا چه دا اللہ دا پار محبت او دا اللہ دا پار بغز تاتل دا دا ایمان پا خستتونو کی او دا ایمان پا سانگو کی ولوی سانگ دا بلکه اوثق عور الایمان د ایمان مضبوطه کړی ده. زه په دې خبره ته قسم خورم چې د هغه وخت پورې ته د یو مسلمان دپاره هغه څه نشي خوښولی کوم چې د ځان دپاره خوښې تر څو چې تا د هغه سره د الله لپاره محبت نه کړی. دا کیدی نشي چې زما د ورسره د الله لپاره محبت نه وي زه به د هغه دپاره هغه څه خوښوم کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوم. تو سوی دی جوش نیشی که دی چی سو پوری تا دی مسلمان سره دا اللہ دا پار رولی نیسا تبی که نه نو دا آغا وقت پوری تا دی حدیث من عمل نیشی که ولی نو دی حدیث ندا فایدم روو تا چی دوستی دا اللہ دا پارا محبت دا بل سره دا اللہ دا پارا ساتل دشمنی دا بل سره دا اللہ دا پارا ساتل. حدیث دا سهل ابن معاذ ابن انس پاگی کی دیسی رجی امام ترمیزی را وڑے ومن اعطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا چاچی دا اللہ دا پار وشیور کو چاچی دا اللہ دا پار منہ کو چاچی دا اللہ دا پار دوشتی محبت کو چاچی دا اللہ دا پار دشمنی کو دخل ایمان پورا کو د خپل ایمان پورا کو. یو شی چې له ورکم د الله په د محبت په بنا باندې ورکې د الله د پاره محبت په بنا باندې ورکې یو شی چې منکم به زره منکې او در افسوس خبره په دې باندې عمل کول ډیر ګران دي. داسې اسانه خبرې نه دی وای یو خو تاسو درس کې ووري او بس بس سر وړه کوي سبحان الله سبحان الله څه ایسته خبرې په دې عمل کول انتهایی ګران دي. او دې پته اړ لګي چې کله ستا خوب دوست بیدینی او تا دی بیدینی نمانه که یاد دی بیدینی دلست و سر تعلقات پریدی اگر تیم که بودی پتا ولی چکل استا رور چکل استا پلار چکل استا خزا چکل استا بچی دا اللہ نفرمانیو که تا دا غیر دلستا دا غوی سر اگر تعلقات کمزوری که یا سچی کول واری اگر او که علا بیا پتا لی رازی او ریدو که دیر خبری او ریدو که دیر آسانه دا حدیثونه با اوری او یاره دا اللہ دا پار محبتو کچ پردی سڑی وینی پا گناه بند نصور بشی و شین بشی او اکثر پا دا کفر تاپم بلگی دا دا کافر زوی وی دا دا زندق زوی او دا دا دا اندو زوی هلکه اولی اوی بازار که گرزی دو پا جنکو پسی خا او استاغ زوی چی گرزی اغا بارا کسی استاغ رور چی گرزی ستاغ کشر چی گریجی ستاغ ملگری چی گریجی ستاغ خپل چی گریجی اب اس اللہ دیو تا ایده توی کشران دی نپویی نو چی دا کشران دی نپویی او دا غد پار دوم را سر تفتوی و لگو دا اللہ دا پار محبت دا اللہ دا پار دوستی دا اللہ دا پار دشمنی دا با دا پردی دا پارمی و دا خپل دا پارمی. حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یجد احد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. دا آغا وقت بوري دا إيمان خون نشي سكالي يو مؤمن ترديتي دي وكسر محبت لله دا پارنه كالي دا وقت بوري دا إيمان خون تاتنشي ملاوي او دا ناشار الولي كما شي لله دا پاري زكي جدي كي لالج لالج ني لالج طول دا الله دا رزا دا گتلوي دا نیشی چی مالا با پیسی را که و مالا با مزدوری را که و مالا با کار را که و زبا مشوری گم و زبا دا و زبا دک دا بکی نی دا اللہ دا پارا دیر رو لی او زکه اجر ته وګوره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی الله به د قیامت په ورځ وی اين المتحبون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي الله طرف نه به دا آواز وشي چې شو هغه خلک چې زما د پاره محبتونه کول د خلکو سره ولي وی چې نن ولا سوری ورکم په خپل سوری کې د چې ورځ د چې زما د سوری نه لو بل سوری نشته د خلکو ته به د الله د عرش په سوری کې ځای ملاویږي کوم خلک چې د الله دپاره رشتې ساتي د الله دپاره دوستیانې ساتي الله دپاره راشه درشه کوي او پرېږده دغه دنیا داره ولاله چې د دوی څه دوستیانې کینی پاسې ولېږي به ورته اوچتېږي به اوجي خان صاحب اوجي ملک صاحب او پلانې صاحب او پلانې صاحب او چې کله غریب شي بیا په خوا څوک راځي م نه او چې کله کمزوری شي بیا په خوا څوک راځي م نه وجده و چې دلته د هغوی هغه رشته هغه د الله دپاره نه وه او د الله دپاره چې څوک رشتې ساتي که غریب وي او که مالداره وي که تور وي که سپین وي که عربی که عجمی که غریب وي که مالداره که بدرنګ وي او که ښایسته خو تا سره به محبت ساتي د الله دپاره یو حدیث کې راځي ابو هريره رضي الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى دې حدیث ته وګورئ کېږي چې دې څومره فضیلت ته یو سړی د بل مؤمن سره محبت ساتي د الله لپاره و یو مؤمن یو سړی لاړ په خپل رور پسې بل کلي ته د زیارت لپاره د زیارت معنی ته پوس لپاره د لیدو لپاره فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد دي كيلت انا وتوك الله سبحانه وتعالى بده بشي بملائكه كي وملك راولي امتحان في امتحان بشكل كراغ وتوي اين تريد سرت رواني اريد اخلي في هذه القريه ودلت دي كيلي كي زمان رور دي لا اخوة لازم رور ما ندانا لكي نسب كي مرور دي رور يعني في الدين كي مرور دي اوس دته دا پته نه شي چې دا په ملایکو کې یو ملک راغلی او الله رالیږلی د انسان په شکل کې ده سره خبرې کوي ورته وي هل لک علیه من نعمه تربها وي ښه ښه څه خبرې سره کړي وي د هغې په بدل کې ورځي تپوس کې الله اکبر د سمه د فایدې نه ډکه خبره ده خصوصیا زموږ پښتنو دپاره یعنی څه خبرې سره کړي ځکه روانې هسې نه روان اشي وڅ پوڅي چې یو ته پوښونه کوي خدای الله د پاره یې زه پښتانه وی کنه ولې زما خو دا راغلی چې زور شي یې سم ته زما خو دا راغلی نه کوم سره وکړي بازو دی ولا سره پړک نه کیږي ولې دې دا زموږ تر په جنازې کې دې راغلی واغ خپل نه کوم کی دې ما سره ولاړو کړی چې ما سخته دولې مال چې ته ژوند کې قرض را کړی دې دوری چې ته زما ته پوښ کړې ده ټولې د بدلی خبرې ده په دې ضرب برابر ثواب خو نه ملاویږي او کېدی شي چې عذاب پرې ملاوشي کله دغه درجې ته ورسي خو دا تمې به نه ساتي چې ثواب ثوابونه ثوابونه نشته په دې باندې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دې حدیث کې موږ ورنه حدیث وایو په دې کتاب کې موږ ورنه حدیث وایو دا چا دی دا روایت عمر بن خطاب رضی الله او چا راوړې امام بخاری او مسلم دا فورنی حدیث مشهور حدیث او معروف حدیث نو دا اعمال دار و مدار پس باندې دي په نیتونو باندې دي فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكعها فهجرته الى ما هاجر اليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګورئ ته وکړي یو سړی د هجرت وکړو د دنیا د ګټلو لپاره یو سړی د هجرت وکړو د خیر سره نکاح تړلو لپاره فهجرت الى ما هاجر اليه د هجرت هغه څه ته وشو د څه لپاره چې کړو یعنی څه چې د نیت کړو حق به ته ملاوشي د اولین ته په دنیا ملاوشي او د دویم ته به ښځه ملاوشي اجر اجر نشتی ولې ځکه چې هلته دار و مدار په نیت باندې دی او ته چې د پلاني جنازې روانې په دې چې ستا د پلار جنازې دې راغلی و اجر پکې نشتی. او ما ده وی چې ګوره بعض صورتونو کې ها عذاب پې ملاویږي. ته چې د پلاني خواله ورځې ته پوسله ځکه چې ستا خواله راغلی او بدل دی او بیا په کلي کې غم خادي ده په دې اجر نه ملاویږي. اوس دا سړی دې ګوره دا د د ملائکو ته سوی چې هل لک علیه من نعمت تربها سخی دې سره کړي دي که د هغې بدل ورکې لا ویلا نه نو بیا سړی شي چې خی دې سره نه دي کړي هغې هغه بدل له نه ځي چې د ښو د بدل لپاره نه ځي نو څه کې وي غیر انی احببته فی الله د الله لپاره مې ورسره محبت دی. ګوره د یو کلي نه بل کلي ته راوړی او په هغه کې سفرونه دي چې نه اوسم چې دا چې او مونږ په دوه قدمه ځي کې تپوس نشي کولی. والله دا بعض خلک زمونږ خو پکې ښه تجربه ځکه چې زمونږ قسمه قسم خلکو سره رابطه راغلي چې د مخې نه ورک شو رب الکعبه کې راځي یو ټلیفون هم وکړي چې د مخې نه پناه شوي که نه والله که دې تپوس هم وکړي ښه فاصله به ستا د هغه په کور کې کېدي کور په مونځ کې کېدي شي دوه منټې پنځه منټې والله که دې تپوس وکړي. او پاتې لا دا چې ته په سعودي کې او هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې استاد ته پوه شوکي دا کوي هغه سړی چې محبت یې الله لپاره وي او بل د دې اجر نه خبري. اوس دا سړی یعنې د الله دپاره د محبت د لاسه د یو کلي نه بل کلي ته روان دی. قال دې ملک ورته وویل فإني رسول الله إليك زد الله استازی یم زب ملائکو کیم اللہ را لگل ایم اولی بی ان اللہ قد احبک کما احببتہو فی اللہ را لگل ایم چی دل خبر ورکا سنگ چی دے زمانگ دا پار اللہ وی چی سنگ چی دے زمانگ دا پار دا دی کسر محبت ساتی و دا آغل ریزین و دا آغل دے نو خبر و دا ورکا چی منگم دا سر دیر محبت ساتو اللہ دی سر سر محبت ساتی بی دا خبر و سر یاد ساتی چی لچا سر دی محبت ہی دا قیمت ورز با هم دا غو سره چې مؤمن سره د محبت یې الله لپاره هم د مؤمنانو په صف کې بره پاسي. صحیحانو کې حدیث ته انس بن مالک موږ سوسو بیرې بیان کړم ډېر خوندور حدیث ته یو سړی راغی بانډچی بدو او دا بانډچی او تاسو پته چې صحیح ها سادهګان پوهې کمې د سوال طریقه ول اکثر نه ورځي علم او شرم نه ناغرا کې او ډاری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مت الساعه قیامت بکه در ایجی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سم ناشنا جواب ورکوی وی لک تباشی وما عادت تلہا سا تیرے دو لکڑے گا تو پوسی نو قیامت چکل بر ایجی دا خو کیا خو سا تیرے دو لکڑے عام سوال دارے نو خو بانڈچیو کم بانڈچیو ہما تستوی جو بڑی سادگا ان خلق وی یا رسول اللہ ما عادت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ صدقہ تیرے کو منہ لکڑے نه ډیر مونځونه او نه ډیر روژې او نه ډیر صدقې بس دا کوم چې را باندې فرض دي دغه کومه ولکني احب الله ورسوله خو دا خبره ده چې الله سره د الله د پیغمبر سره مې انتهایي مینه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه انت مع من احببت چا سره محبت کوي قیامت پورې به هغوی سره وي. انس بن مالک وایي فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلی الله علیه وسلم انت مع من احببت. انس بن مالک وایي و یو هغه ورځ خوشحالي وکړه چې موږ ته الله اسلام نصیب کړو خو د هغې نه بعد دومره لویه خوشحالي په صحابه کرامو نه وه راغلې څومره چې په دغه ورځ راغلې وه کله چې هغوی د پیغمبر دا خبره واورېده چې ته به د هغه چا سره چا سره محبت کوې هلته ټول خوشحاله ځکه چې هلته خو د هغه ټول محبت د الله او د الله د پیغمبر سره. اوس که نن سبا دا خبره وکړه انت معمن احببت نو د چا محبت د ډم سره دی د چا محبت د خان ملک سره مالدارو سره دی د چا محبت د سیاستدانانو سره دی د چاغه سیاستدانانو سره دی او د چاغه د چا سره چا سره او جدا خبرې دي خو د هغوی محبت خو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ځکه انس بن مالک شوی فانا احب النبي صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر رضی الله عنهما و ارجو ان اكون معهم بحبي اياهم و ان لم اعمل بمثل اعمالهم. نو کله چې بدا حدیث انس بن مالک وی بیا دوی نو زه محبت کوم د پیغمبر سره د ابو بکر سره د عمر سره اگر کوي دا وی سره عمل کیو کې دینې شم عمل کیو زمون ډیر مخ کی خو محبت و سره کوم او امید می دی چې د قیامت پر ورځ دوی سره مې دی محبت تلاشه. یو کس راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګم باندې چیو چه صفوان ابن عساد رضی اللہ عنہ وی وی منگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پیو سفر باندیو امام ترمیزی دا روایت راوڑے اذ ناداہو اعرابی بصوت لہو جہوری وی او باندی چی راگا منگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر خواہ کی ناسو او دلوری نے چگی شورو کر سوالی کو نگور سوال دب خدا ری چی نجدی راش او بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چگی وی یا محمد یا محمد یا محمد وتو دا خب فائدہ من ذکر کړی یا محمد سوک سوک وای باندې چیان یا جبریل یا یهود نصارا نغوی یا محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اقشان پزور خبر وکړه ها امسی جلے وی منگو تی چی اغدد من صوتک دا آواز له کوم کده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې څه کېده وی چې والله لا اغضب په الله وی قسم یې سره نه کوم خنو سوال دې څه دی وی سوال درې چې یا رسول دې وی شړې دې کس سره محبتي او ور سره ملاوي دې نشي یا هغه تر سینه په اعمالو کې او په درجه کې او په مقام کې محبت وسره ډیر ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته المرء مع من احب يوم القيامه بده به هغه سره قیامت پورې کې چې محبت وسره ساتي نا که په یوه ورځ کې راځي هغه باندې چې لري نبی اکبر شان چوک وي زما ته سره ډیر زیات محبت ته او لا څنګه ګور ناشنا سوال وکړو زما وي تاسو ډیر محبت ته پیغمبر ته شکر سي دي شي لکه صحابي کور ته به تو بیا براغه بیا به کور ته بیا براغه بیا به کور ته بیا براغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وی رسول الله چې جنت کې هو استاد مو مقام دی روچې دي موږ به ال ته تاسو سره ملوي دي شو بیا انت اوس دا که سوچ دی لکه موږ کور کې کینو بیا روځو کور کې ډوډۍ بسنګ خورو سحر به سوپی سي ګټم کړي ته وصولې ګم دا خزه څنګه او دا بچی څنګه او دا ودونه څنګه او دا کسی دا غوی دا سوچ دی چې دی پیغمبر سره په جنت کې څنګه یوځای کیږي بل فائدہ دی حدیث کی دا یاد ساتھی دا با آخرنی فائدہ ذکر کو چی دا آغا وقت پوری یو خما داوی گنا چی دا آغا وقت پوری تا پا دی حدیث عمل نیشی کولی چی سو پوری سر چی سو پوری اللہ رضا پر دی محبت نیکلی دوی مبلا یاد کی او دا دیس فائدہ چی دا سروز رو پو بوی کولی کم با کمی دا آغا وقت پوری تپ دی حدیث عمل نیشی کولی چی سو پور دی زر مؤمنانو تپاک نی قسم پیر تا خورم پا دی خبر دا کی دی نیشی یو مسلمان تیر استا پزر کی حس ری تپ دا آغا دا پار آغا سخوخ کی کم چیزان دا پار خوخه یو مسلمان سر بزر کی دشمنی بغزی کی نی تپ دا آغا دا پار آغا سخوخ کی کم چیزان دا پار خوخه دا کی دی نیشی نو نصیحت دا دی طولو تا چې خپل زړونه پاک ساتي که تاسو غواړئ چې موږ کامل مؤمنان جوړ شو او په دې حدیث عمل وکړو نو زړونه به پاک ساتي د دوکو دړاکو نه د حسد نه د بغز نه د کینې نه مسلمان باندې تکبر نه د هر څه نه لري ساتي هغه مشهور حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی تاسو به اورېدلی مې انس رضی اللہ عنہ وی من دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره ناسو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی یطلعو علیکم الان رجل من اہل الجنہ یو سڑے بوس رازی رانا نوزی او پتا سو باندی او اغب جنتی دا دیر اکٹ خبر دا چی یو سڑے پز مکہ باندی گریزی جون دی او دی سوی لیسی جدے بسی جنتی بے تو صحابہ کرام دی دروازی تے کتو چې څوک به رانه نوځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام جمعات کې ناشت وي په دې دروازه به یو کس راځي به جنتي ټولو دروازې ته کدي څوک به راشي الله اکبر وي فطلع رجل من الانصار انصارو کې یو سړی رانه نوته تنطف لحيته من وضوئه او چرده مې تازه تازه کړو د دې ګیرې نه هغه اوبه څه شي دي قد تعلقن عليه في يده الشمال په دې ګس لاس کې پیزار نیولی و خپل وران نوتو سورس تیره شو چې سبا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاد دوی جنتی براجی اقا سڑے بیا راگے پا دنے مورس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاد دوی جنتی براجی اما اقا سڑے بیا راگے کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسیدو نو عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه په دقه سړي پسې شاته ولګېد. ولې پیسې دې واخلې؟ یعنی چې دیم جنتی شي دې دپاره ولګېد. او چې دی په عملو کې چې دیم جنت ته لاړ شي دې دپاره، د هغوی ده لګېدم دې دپاره. ابو سوره هلته انس بن مالک وي عبدالله بن عمرو به پخپله دا خبره کوله. دې هلته ورغی ورته وي چې زما د پلار سره زه ورانی راغلی دی او بس د کور نه راوتی یم. نو فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت كتر بريدي ودا دريورزي يعني دريورزي بارزنة زمالت كتر بريدي دان سرا يباتي بشما غوطي يباتي شا دي كسي تي فخبر بي عبد الله ويشي زد أغسر باتي شون دشبي ودكي دمنا دتو ميكتو دري شبي ودا أغسر باتي شون ودشبي دي خاص تاجود بينكوال. ها کله چې به د شپې د خوب په منځ کې را پاڅېدو که نه، نو د الله ذکر به وي او د الله لوی به یې ډېره بیانوله. یو دا کار به یې کوو. بله دا چې یعنی پالتو خبرې ما د ده نه په درې ورځو کې نه دي اورېدلې چې څه به یې وي، د خیر خبره به یې کوله. وایي چې دا درې ورځې د درې شپې تېرې شوې او وایي نږدې و چې د عمل ما ته سپک ښکاره شوی چې د ده نه خو زه ښه یم، د ده نه زه ښه یم. بیا ورته ما ووي چې پلانیه داسې زما او زما د پلار په منځ کې څه مسله نه وه او نه ما کور پرېښودو، خو درې پیرې پیغمبر ووایي چې جنتي به راځي او ته راغلی. نو زه ستا خوا له دې لپاره راغلی وم چې لانظر ما عملوک، چې ستا څه عمل دی. نو چې موږ هم دغه عمل شروع کړو، نو ته څه ډېر عمل خو نه کوې، نو ولې بیا آخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه؟ وایي هغه وایي چې ما هو الا ما رأیت، زما خو دغه حال دی کوم چې ته یې ور دي. کې بله فایده، مؤمن خپل عبادت ته په غټ نظر نه ګوري، عجیبه کې او ځان ته همیشه څه کمزور یې. هغه وایي ما خو دغه برس دغه دي وي. کله چې زه روان شوې بیا راته آواز وکړو چې وایي دغه دي داسې چې تا ولیدو، خو یو بله خبره هم ده: غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاه الله ایاه. یو خبره ده چې د مسلمان د پاره په زړه کې چرته دوکه او خیانت نه ساته، او نه د چا سره حسد کوم. د هغه څه مبارک چې الله ورکړي. یو روایت کې راځي چې د شپې د کېږم د زړه مې مؤمنانو ته بالکل پاکي. عبدالله ورته څه وایي؟ ګوره، عبدالله بن عمرو دا خبره کوي، صحابي د صحابي زوی. خاوي هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطي، خاوي د دې د لاسه ته دغه ځای ته رسېدلی، دغه خو موږ نشو کولی. یعنی عبد الله بن عمرو وایي چې دا کار خو ډېر ګران دی، دا ډېر ګران کار دی. زړه ټولو مؤمنانو ته صفا ساتل، چې چا ته پکې هیڅ هم نه وي، نه کینې نه حسد هیڅ نه، دا ډېر ګران کار دی. نو نصیحت ټولو ته دا دی، که تاسو دا غواړئ چې په دې حدیث باندې عمل وکړئ، نو د هغې دپاره به مؤمنانو ته زړه هغه صفا ساتي. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د حدیث باندې عمل کولو. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو او دا حدیث هم پوره شو. انشاءالله روان درس کې به د څوارلسم حدیث نه شروع کوو. لا يحل دم امرئ مسلم هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.